أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. مخکی الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام دا مسئلہ بیان کلا چې دی ته وایا ما سلوکم علی من اجر تاسو نه زه پدې باندې د دې دین په بیان باندې هیڅ شی نه غواړم. نجس تاسو نه مستانی معظما اعتماد پر الله دی. وتوکل علی الحی. اوې پیغمبر ته توکل او اعتماد وکړه علی الحی په هغه ژوندې ذات باندې چې دا هغه ژوند هغه چا وته ورکړ نه دی ذاتی دی او دا همیشه نه دی او یبا الذي اعزت لا يموت چې هغه باندې موت ناراضي هغه وپات کیږي نه نته په هغه ذات باندې سوګه اعتماد وکړه د دینه د دې د شر نه به الله تا محفوظ کوي اعتماد په الله د دې مزدوري او د دې اجر او د دې نسوختو ته ضرورت نشته بلکې ستا اعتماد دې بچا باندې پاغزاد باندې چې همیشه دې او ژوندې دې مرګ په ناراضي نو داغه امداد هم همیشه دې داغه نصرت هم همیشه دې او داغه پیدا در کول تا تا دام همیشه دی. زکر چوک کو پی یو انسان بانده اعتمادو کی پا خپلو کارونو کی چی دیبا زما کارونو برابری دیبا زما حفاظت کی پا کما مسئلہ کی کی یو انسان پا انسان اعتمادو کی نو انسان لوابات رات لیشی پا اغا کمزوری رات لیشی نجی بچا اعتماد کرے پا خپل کمزوری شو یا پا اغا بانده مر گرا گئی نو دا اعتماد اواتا کی ختم شو. او الله جل جلاله دا سي ذات دي چې په هغه باندې نه کمزوري راځي او نه په هغه باندې وفات راځي. نو اعتماد بچا پکار دي په الله پکار دي. ورا دا بار بار تاسو ما ویلې تفصيلي مسله ما مخکې درسونو کې بیان کړل. توکل او اعتماد څه دی ویلې؟ مثلا ته یو کار کې نو دا نه دي چې اسباب پرې اسباب پر خود ته توکل نه لګي. اسباب اختیار کا خدا اسباب نه اغشه چې کم کیږي نو دا اجر به سو کوي الله کوي. تفصل وکړه دا مو وایي دا فصل به زمارو ټای به شي دا به زمارو ټای دا بس فصل هلاک شو ارس ملل اوس به څه کوو ستا اعتماد په فصل نه فصل لیو کړو ورزک بددي نه سو کوي الله تعالی راکي. دکان دې اختیار بشک چې اختیار کا اسباب ورزق بدی کې سوبرا گئی الله تعالی چې کله الله نور کې خلق ډیر اسباب اختیار کی الټه پای کیسی شي تاوان شي نو دا اسبابونه کون کې الله تعالی نو اسباب د سر پر خودلم جهل له چې بس الله رزق دې اس مکو کینا دان جهل زکه د اسباب الله حکم کړی پیغمبر استعمال کړی او اسباب له خدای مرتبه ورکول دان جهل هغه دا نه لکه اسبابونه سکیږي نه کوي څه کو الله تعالی کوي بلکه اسباب اختیارول او د اسبابونو چې کم کار کیږي داغه پر وسر اعتماد پچا کول چې کوم کې سوک دی الله تعالی دی دته سي توکل ویلګي. نو توکل علی الحی الذی اعتماد کو په هغه ذات باندې چې ژوند دی لا یموت هغه مړیږي نه وسبح بحمده او پاکی بیانوا د الله تعالی بحمده د حمد الله تعالی سره نو دا بهترین تسبیح دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې کې دا الله تسبیح هم د پاکي دا الله پاکي بیانوي د هر نقص د هر نقص او د نقصان د صفت نه د الله جل جلاله ذات چي دي هغه منزه دي او پاک دي نو چې د نقصاناتو نه پاک دي نو قابل تعریف هم دي نو به حمد هی وسرا وسرا د الله تعریف هم یو ځای کوا د الله تعریف هم کوا او بل طرف ته د غیر نه چونکې انسان تبلیغ کوي زړه کې خامخا سنا سرازی خبره رازی نو دې سره د انسان زړه مطمئن کی دعوت کې چې کوم رکاوټونه راځي هغه سره زړه کې لون ته خلجان پیدا کیږي راګه د پر الله تعلیم د تسبیح او د حمد زکه دا ذکر دی او الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر سره هغه سره زړه نه سګي مطمئن کیږي اطمینان او سکون ورته ملایي وکفا به بذنوب عباده خبيرا او کافی دی الله تعالی بذنوب عباده په ګناونو د بندگانو خپل باندې خبیره کافی دی په اعتبار د خبر لر کافی خبردار دی الله تعالی د خپل بندگانو په ګناونو باندې نو ګنا د الله نه پټې دي نشي دا پټه افکار چې د زمستانه خبره نه ده نه الله تعالی ته ځمکه کا بلا بلا بلا د اومې ځمکې مسکې که په یو غټ کې دن نه وشه دی الله تعالی په غیبه نه خبير او خبردار که یو کار نه شي ام الله ته پدای چې دا اوس بږي که شوه د ام الله ته پدای په دې ټول کائنات پچ پچ پاپ ذره ذره او په در در او په ګوسه ګوسه د اسمانونو او د زمکو او د دې ټول سیاراتو او د ستورو او د انوار او د انسانانو او د تمامو مخلوقات باندې الله تعالی خبردار نو ګراونه څه شي دي بندګان دا خو یو معمولی شي په دې باندې الله تعالی خبردار دی او الله تعالی ته پته ده الله نه پټي انشاء الله خبردار دی نو څه مطلب دا زور نه ده الله بس سزا ورکي نو اعتماد کو علی الحی الذی خلق السماوات په داسې ژوندۍ ذات باندې الذی هغه ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دي السماوات اسمانونه والارض او زمکا یعنی زمکی قلیب لام جنسی دی زمکی مو زمکی دی و اسمانو ند خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن اللہ و اسمانو ند پیدا کردی او پا مثل داغی زمکی پیدا کردی خبر ندل دو زمکو سعید تفاصیل سری دا زمکا دا اللہ نبل زمکا دا دیو بل جدا دی آیا پاغه کې مخلوقات شتا نشتا پیغمبران په کې راغلي دي نه دي راغلي مددی په صحیح حقیقت باندې څه پوهه ده الله تعالی موږ تاسو به دومره کېد ساتو چې ځمکه الله سو پیدا کړی دي قران ویلي دی او حدیث مبارکاو نم ثابت خبر ده وزمکه الله جل جلاله هغه پیدا کړی دي و ما بینهما او هغه سي پیدا کړی دي چې دی په مسجد دی په مسجد لوی لوی سيزونه دي نو الله د دې په مس کې بلا شي زنه لوی لوی سیارات دي دا مګر هغه مخ کې یو ذره ده داسې داسې لوی لوی سیارات پرې کائنات کې نور کې صرف سنس دانان وایي چې دیار لس لک داسې زمکه راځي 13 لک زمينه دیار لس لک زمکه چیراواله دا په نور کې سماوي نور د نور ته خبره نه درلله ذره نه سو نه لک دومره غټ الله جل جلاله دانور هغه پیدا کړی دی نو پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او زمکه او هغه څه بینهما چې په مصدرې دواړو کې دي او دا پیدا کړی دی پس کې په سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې سمستوا علارش دا خبره هو معلومه ده چې رز او شپه رز دزمکا دنور مخه دتا سمای زمکا انتهایی ولا دادا دنور مخه دتاوی نچکل کم طرف تا مخامکشی نپاغی رز رازی او بل طرف تا شاشی لکا مطلب تا بیٹرا تا دشپی پر بالو نیسا یا بالو تا نیسا نچی بیٹری پا کم طرف بانی غرزی کی پاغی برانا یا پا بل طرف بسی تیاری دنور مخه دتا تاوی گی دا چی یو چکرو خوری منو تا مخامک شو بیا تا بل طرف تلل شو بیا مخامک شو نشپا و رز دزمکی دوران او دزمکی محوری چکر چکم ده چی دا بطر پی مشرق اغدا ستاوی اغدا ستاوی تیو سطوری تنخه که دا مخامخو تزشیو دروا صرف سپیب میب هغه کې ګوره چې هغه د مخام کې بل شي نه ښکاری چې لکه سات او شي ته مشرک طرف ته تلې بدی طرف ته پاتې شي سړی وی کې راستور روان دی ته به داسې مشرک طرف ته کوم طرف نن ورکه اتباع راتلته او ته یا ته ما سوتن او دې دې راستور ټارګټ کا نو سار دې ته پاسې نه پستانه قبله طرف ته تلې داستور نه دي ځمه کا په دې طرف باندې تاوي به طرف مشرک هغه تاوي نو ګوره دا رز او شپج رازی نو دا دنور او دا زمکی داگه دا چکر سر رازی زمکی تاوی کی دنور مخی نو اغا وقت که خونه نورو او نو زمکا وا اللہ وی ما پیدا کلا دا پشپا بوله دوگی نو رز او شپا اغا تیم سوا نو دا دی یو مطلب علماء دا بیانی فی ستت ایام فی مقدار ستت ایام پا اندازه دشپا گرزو که زکا اغا تایم شپا و رزو اغنو یو مطلبی دا بیان او بازی مفسرین وائی جنت دی تقدیر تا ضرورت نشتا بس دا اغا تایم شپا و رز چی اللہ سم آیار مکرر کلیو اوس خود شپی و رزی دا پارا مایار دا نور او دزمکی دا آگی اچھا کرده او اغا تایم حقیقی اللہ تعالی تا علم دی چې معیار هیڅ خو تقریبا دوره اندازه کې چې کم د دنیا غرض دي نو دوم رشپه غرض کې الله جل جلاله اغا زمکا او اسمانونه او د دې په مس کې چې دي اغا دا پیدا کړل نو دا خو د شپه غرض مطلب شي او دې کې دا خبره اته الله جل جلاله کن فیکون ذات دې کې ویلې وی چې کن نو زمکا او اسمانونه د دې مس کې دا به یو سکند کې موجود شي حالانکه الله جل جلاله رز په واغس نو علما فرمایي په دې کې تعلیم دې انسان تا د تثبت چوکار کوي نو انتهایی تثبت او صبر سره کې پای کې تلوار نه کارو نه سستی جدا شي ده او تلوار جدا سستی نه پکار او تلوار هم نه پکار یو کار تثبت سره باندې کار سره جلته سره کی ناغشته شي ارسه ګډوډ کی خبر هم ده نو تصبر نکارا غستل بکار نو پری که تعلیم ده تصبر او ده صبر بیا دوی من خبر دای اکثر ده چه شپد رزو که پیدا کلو نو ده خالی رز خالی وا ده کسی شه پیدا شوه نده او سلی رشته مسید بارا حامیم سجده که برا شی چه اللہ جل جلال ہو ده اتوار او ده گل پا رز بانده خلق الارض فی یومین الله پیدا کړل ځمکه په اندازه ردوور نو خالی او خالی وا هغه پیدا اتوار او ګل او بیا الته کې برایشي نه هم نمبر آیات کې وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی اربعه ایام فی تمام اربعه ایام ځمکه باندې غرونه پدې کې د ځمکه برکتونه او د زمکه ارزاق او د انسانانو رزقونه ډېر زیات کا نو هغه اتوار او ګل شو نو نه او شورو کې دا کارونه شو خبره زیات نه غرونه د زمکه برکتونه او دا وغیرہ الله پیدا کړو او ورپسې بیا براشي بل آیات کې فقذاهن سبع سماوات فی یوم دو رزق کې الله جل جلاله بیا اسمانونه پیدا کړو نسش وګور خالی توار ګل نه نور پسې شروع او زیارت خبر نه تعالی الله جل جلاله هغه دا پیدا نو خالی هغه خالی اتوار او ګل زمکه شوا نه او شروع هغه کې د زمکه برکتونه شو او زیارت او جمعه دومره لکه خطا شوم شروع زیارت مې وي نه زیارت او جمعه کې الله جل جلاله اسمان نو پیدا نو هرته کې ورزي دا خالی خالی وا دو ورځو کې زمکه شو خبر هم زه نه او شروع کې داغه برکتونه شو او زیارت او جمعه کې الله جل جلاله هغه اسمانونه پیدا کړ او د جمعه پر اخیری مازیګری ټیم کې حضرت آدم علیه السلام د پیدایش الله تعالی نو ورځې دي هفته کې ها د خالد هغه وخت نه خالد روانه خجی ثم استوى على العرش بیا الله تعالی مستوی شو برابر شو فرش باندې استوا علی العرش دا سشری دی بارکیت ده عرش دا یو مخلوق دی الله تعالی پیدا کړی اوس الله په هغه باندې مستوی دی استوا دا مطلب نه دی چې الله باغی باندې سو د دې حقیقت سره نو پدې کې د جمهور علما او عقیده دا ده بس دا زمونږه عقیده ده الله په عرش باندې مستوی ده اوس د استوا څه مطلب دی داږي کې پیت څه دی داږي صفت څه دی پدې باندې څوک پوهی دی الله تعالی خدا به مونږ عقیده لرو چې الله په عرش باندې زره مستوی ده علي حدیث حضرات دا بازي فرقې مونږ ته عوام ته پوسی کوي دی کې څه چل دی دی کوم هغه ګوتې وي کله وي په کورسې باندې نعوذ بالله من ذلک ناسته کله وی داس ناسته کله یو شان کله بل شان دی خبرو کې چې قران او حديث کې خبره ثابت نه ده قران کې استوا ذکر را او تفصیل ذکر نه ده کیفیت ذکر نه ده بس زمونږ د اهل سنت صحیح مسلک دی عرش د الله مخلوق ته د الله ور سره تعلق د استوا ده عرش منو استوا من تفصیل سری پاګې باندې عالم نه یو داګه برکې مونګه چې فالیک او داګه بارکه مونګه تفصيلات نه کو بس بیا مستوی شه بارش باندې بس دا عقیده هغه کافی ده اوس استوا څنګه نه دی کې بګو دینه واخه پری باندې دی سړی ایمان هغه بربادي الرحمنو مهربان ذات ده دغه الله تعالی چې ورحمنو دا مهربان ده فسأل به خبيرا ته تپوس وکا بهی د رحمان بارکی د دغه الله تعالی بارکی خبیر دی او خبردار عالم نه ځان پوهه چې رحمان هغه څوک دی یا خبیر نه مراد باندې مفسرین وايي الله تعالی دی باندې وايي جبرئیل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ته تپوس وکا د خبردار ذات نه د الله تعالی نوبت قلبی ته تپوس وکا د خلق بارکی باندې وایي فسأل به تتقوس قد استوا بارکی دخل بارکی خبیر ده خبردار ذات خبردار ذات نا تفسیر مذهبی والا یا الله تعالی ده یا جبرئیل ده یا تن مراد رجل عالم ده چې چا مخ کی کتابونه لستی او په دې مسلو پوری کی نو دا اغل تقوس قد الله تعالی چې دا چا پیدا کړی دي الله بار مستوی ده کنه ده استوا ثابت ده کنه نو دا دې بارکی تقوس ده پوی انسان نا او نو چې جاهل دا ای حل دا چې تاسو به چانه کې د پوی نه کې دا دلیل د تقلید هم دی تاسو به د پوی نه کې چې بخپله نه پويږي ورپسې و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن دې مشرکانو د الله جل جلاله د پربد رحمان صفت نه من نبی رسول الله صلوات والسلام کې با دې ته و رحمان مې ربان ذات سي دو کې دی به عمر رحمان رحمان څوک دی دیبا اللہ باندې در رحمان اطلاق نکو در رحمان نوم بیدا غستا و دیبا دا خبر اکولا الانا و ایفو الا رحمان الیمان او خلق پی جنو چکم دا یمان رحمان دے مسلم اکل کذاب یمان مالاکا او زریاد علا کی سر رضی بغدا کی یمان مالاکا دو ایک او در وجن پیغمبرو در روخ دا پیغمبر ہے دعوی اکر مسلم انجو ندیب و الانا و ایفو الا رحمان الیمان مو خلق پی جنو صرف دا یمان رحمان پی جنو تسر رحمان رحمان کے چی رحمان تسیجاو کے نو الله دغه خبره د مشرکانو ذکر کوي دغه غلطه خبره او الله فرمایي چې دې سره دې نور تمرد او سرکشي سیوا کی د دې د سرکشي بیان کوي و اذا قيل هر کله چې ویل شي لهم دې ته اسجدوا للرحمن سجدو کې مهربان ذات ته قالو دې وای و مر رحمان رحمان څوک دې ان اسجدو اي ام سجدو لما اغزتا تامرنا چې دې مون ته حکم کې محمد عليه السلام چې مونږ نه پیژنو وزادهم او سیوا کی دا وینا دیتا تجدی توی سجدو کنو دا خبر سیوا کی دی لرا نفورا نور نفرتو نور تیختا دی نور تیختا دی ایمان نا او دستان او دا قرآن نا اغا سیوا کی پزید دی جدی سجدو کی اللہ تلاو پی جدی نو دا دی نور تیختا پا دی خبری سر سیوا چی جدی توی چی میرابان زادتا اغا سجدو کی نو رحمان دا اللہ تلا سفت الرحمن دا نوم چلم کی خود السینی دا به خلق هغه مونږه کې د عبدالخالق نوم خالق وته وي هرکه خالق څوک دی الله تعالی بعضي هغه عبدالرحمن نوم کې نه خلق وته سوی رحمان هرکه رحمان څوک دی الله تعالی دی نو پوره نوم هغه ستل پکاره دا الله تعالی نوم ته اضافه ته سید عبدالله عبدالرحمن وغیرہ خدای الله نوم نصرحتن هغه کې خود مناسب هغه نه دی وتوکل اعتماد کوا علی الحی الذی پجوندی آزاد باندی لا یموتو چی وفات بن رازی مرگ ولا ناراضی و سب او تسبیح ویا بحمده سرد حمد دا اللہ تعالی نا وکفا به بذنوب عبادی او کافی دے اللہ تعالی پا گناونو دا بندگانو خبلا خبیرا پا اعتبار دا خبردار ہے آیا وکفا به کافی دے اللہ تعالی خبیرا خبردار بذنوب عبادی پا گناونو دا بندگانو خبلو الذي غزات باندې اعتماد کوا خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه و ما واس بینهما چې پمست دي دواړو کې دي په سته ایام پنداز د شپږو ورځو کې ثم استوى بیا مستوی شو عل العرش پارش باندې د سستیو په چې الله شان سره لایق الرحمن او مهربان ذات ته فاسأل به تفوسك مهربان ذات بارک خبیرات خبردار کسنا و اذاو فاغ وقت قیلا چوویلشی لهم دیتا دی اہل مکہ ہوتا اس جدو لرحمن ستو کے مهربان ذات تا قالو دیوائی و مر رحمن سوک دی مهربان ذاتو ان اس جدو آیا مصدو کولی ما اغسطا چی مونگی نپی جنو تا امرونا ہوتی مونگتا حکم کے لما اغسطا تا امرونا چی تی مونگتا حکم کے اے محمد علیہ السلام و زادهم او سیوا کی دا وینا دوی لرا نفورا تیختا تیختا دی ایمان نفرت دی ایمان الحمدللہ رب العالمین اللہ صلاة والسلام على رسوله محمد سلام او درات نصیب کی خیر و برکت خیر و رحمت بار کی اللہ دے کلام کو وسیلہ مان دے اللہ مونږ ډیر کمزوری یا اللہ کریم او ټول اعتراف کی اللہ مجرمانه ګناهګاران یا اللہ کریم او حدیث مبارک او کی رضی اللہ چې خلق روته دو باران وخت پر یو میږي خپل خپل چې دکړې و اللہ ته سوال کو الله قبول کو پیغمبر یو واپس پس تاسو سوال الله قبول کړی دی الله باران کوي اذن الله سوال قبول کی اللہ کریم او هم باندې رحم کی الله مو کمزوری الله موږ ته رحم کی الله کریم او ته په من خیر رحمت باران کی الله عزیز صلی الله علیه